Haber konusunda olabilirsin, net değil. Haber konusunda haber veriyorsun. Senin akrabalarına ilan. Ama nay yapma, nay yapma. Yani haber küçük olarak bu öldü, herkese ilan yapılmaz. İlgili olan kişilere ilan yapılır. Onların akrabalarına veyahut da arkadaşlarına cenaze namazını kılmaları için. Anlaşıldı mı eksildiğimi?